الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين سلورم حالت د قوم صالح علیہ السلام بیانی سمودیان چدا پعات قوم پسی دنیا کے عباد شویو او دی ملک دی حجازنا دا عربنا تر شام پوری چسمرا فاصله دا د دې ملکو سرکشی او بغاوت پکې زیاتو لوټ مار پکې زیاتو ظلمونه په یو بل باندې دغه سي شرک پکېوم پدی طریقاو چې خپل الہو پنوم به ډیر جانور ساروی وخان وغیرہ منل ځکه چې دا وی پوښتې د ساروی څخه قیمت نو نو شرک پکې هم زیات پډیر شور او زور کې ځکه خو الله رب العزت صالح علی السلام لا چې معجزه ورکړی و هغه ناقا و شاید چې د الله دا حکمت او پاره کې چستاز دخپلو آلیو پنم باندیوم او خان او اوخی منے او پریک دیئے او غیتا بالکل تعرض نکوے لاس ناچوے چداز چا پنم باندی دی او پدی باندی دی چا نظر دی او پدی باندی خیر او برکت دی اللہ رب العزت اغیل یو اوخا دا معجزی پا شکل باند پیدا کرا چدا پاکی دا اللہ پا نم دا اخپلو تومو گو رہے دی تومو گو رہے چی خیر و برکت پا کمی ہو کی دے دا معجزہ اللہ ورکلو صالح علیہ السلام دا صالح علیہ السلام خپل قوم ته هغه بیان کوي هغه دعوت هغه ترتیب چې کوم مخکې پیغمبرانو ددنه خپل قوم ته پېښ کړو تکذیب کړو سمودیانو د پیغمبرانو د یو صالح علی السلام او قران جما ذکر کړه دغه د یو تکذیب د ټولو انبیایو تکذیب ده سمود داغی نکو ار قوم خپل نکو ته منسوب ده دا بهتر معنا ای نور په دې لفظ کې چې څوک دا تشریح کوي چې دا سمود د سمد نه دی او سمد دا وبو کمت ویل شي چې وبو کم ځای کې نه ای سمدل ماو وبو یې نه پیدا کیږي دا صحیح خبره نه ده چې دیو جنو ته سمود وی عمل کتا نا سمود حقیقت کې داغي نکو او ملک کې دوبو کمې زکنو چې قران رستو داغي معیشت ذکر کړي داغي تمدن بیانې او داغي د زمکو د باغونو د فصلونو فراخي ذکر کړي دا خبیدو بونا نکیگی ناغا ملک دیر عبادو اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ عَلَىٰ تَتَّقُونَ کَلَا چِوِ دِیتَا خیرخواہ دَدِی رور خیرخواہی کنا ندل تمانا دَدِی دو خیرخواہ ہے دا اغیوه ترور نوی دشمنی ایو تاوی فاللہ ابو لزت وی چنا اوستاسو خیر خواهی اوستاسو داس خیر خواهی کئی چکا دنیا مسما نشی نو آخرت خوبا سمشی کنا اغیی که خوبا شک نی بیا انبیاء و حق پرس چی کنا اغیر خلق دا آخرت غم کئی آخرت ولا سمئی او دنیا پاکی نشماری ذکر دیبان دے اعتبار نشتا دا پاکی نسئی ذکر دنیا کی دلویو خلقو دا انبیاء و جوان دغا سے پار حیثیت سرکامو ذکر جدا دا مسلمان دا پارا دا کامیابی زین ندی دا مسلمان دا پارا ترقی و دا کمال او دا عروج زین ندی دا مسلمان دا کامیابی و دا فراخی و دا ارام زین اگا جنت تی ما دا خودی نور قومنو ادا ملکونو دا پارا اللہ دا دنیا زین ارام و راحت گردولی دی چغیت هم دا دنیا په نظر خکاری بل سنا او دا دنیا دی خوشحالی تا خوشحالی وی او دی کامیابی تا کامیابی وی او دی دولت تا او دی عزت تا عزت وی اغیر آخرت نا ندی خبرو دا انبیاء و کار په دنیا کې د مخلوق د خیر خوایو پاغي پونه شو کله چې وی دیتا خیر خوا رور د دی صالح علی السلام الا تتقون تاسو ولینې ریګه دلانا دا سچ کوي نو الله پتا سبحان دی بن کړی دی او حرام کړی دی شرک مکوي الله حرام کړی دی یو بل باندې ظلم مکوي الله حرام کړی دی یو بل مال ملوټه الله حرام کړی دی د پیغمبرانو مقابله مکوي صالح علی السلام سره ولې دښمنی کوي اخو الله ستاسو د پاره یو راهنما را لېګلې ستاسو دنیا او د آخرت دواړه اصلاح کوي. تاسو د خپل ژوند په مقصد نه پوهیږئ. صالح علیہ السلام تا استاد خپل ژوند مقصد خی چې د ژوند مقصد دغه دی چې خپل رب او پیجنې بس وحده لا شریک له. لګون له سبق دې داس دکه نبی ابو ایس غم نه وي ولې غم خو د آخرت ته او د آخرت غم بغوس شي په دې مسلې سره په دې عقیدې سره. نو بیا که مرګ زر راځي که پس راځي هغه وسه پروا نه ده بنده کنه. وړې لوی تباہی دغه ده چې دې دنیا کې د خپل مقصد نه پیژندو. مسله دې زده نکړه عقیده دې زده نکړه اپا پڑا پانده کلالی دنیا نا نبی آلتا کسا نکی گی خواه. هر پیغمبروی دا اللہ نو یری گئے بس دا ستاسو دا دین پورا پروگرام پدی که پروتتے یاو خبر دا اللہ پا که تول دین را جمع کرده دے ولی سکا چی دا دیو بنده زل ترانا نو روح یې ژوندې شو زړه یې ژوندې شو شعور پکې راغی علم پکې راغی زړه ته او سینې ته رڼا رااله تیرې د کفر او د جهل او د شرک ته نووتې زړه یې ژوندې شو کنه کفر سره او شرک سره باندې مړی او چې توحید راغی ایمان راغی کلمه را لانو ژوندې شو. نو یو توحید منه الا تتقون او دویم انی لکم رسول امین بشک زه ستاسو لپاره پیغمبر یم د الله طرفنا امانتګر زه بچره خیانت نکوم تاسو سره نه په دین کې انا په دنیا کې په دین کې خیانت څوک کوي ناکاره مولان دا د دین خیانت ګرځي. دی ګوره تر اوسه چاته د کلمې معنا نه دخولي تر اوسه چاته د مانزه ترجمه نه دخولي چ سبحانك اللهم پاکیزه تعالی را ایلو یا خدایا د تاسو ته خولی دا دا وګنای نو یا ول په خپل نه ورزینو لوی خیانت دی کړې په دنیا کې ولی دنیا د خلکو نه پټ کړې دی دین څه شی و قران دین خو مونږ او تاسو نه دی چې دا ته دین ویل دي دین خو هغه دی چې پیغمبر په زیار لسکاله په مقام معظمه کې مهنت کړو او زیار لسکاله په مکه کې مون نو روزه نو زکات نو واجب دینو او دین وو دې کال ته وینم به پیغمبر ته ویلو چې را دین کار نکېږي دین دیتا ہوئی کتا پورتا نا قرآن ہوئی ان الدین عند اللہ الاسلام دین خدا اللہ پر نیز باندے اسلام دے توحید دے عند اللہ ذکر ویلے خوا چیز دی پر نیز باندے دین خو بلشے دے حدیثان سارا پٹ کرے دے چرتار چاہتے ہیں نخی سو کو خوخی نو اغیت ہے دن اغیت آغا دن خیچر تپٹ پا کامرہ کی دیر پا پردہ کی ہر پیغمبر ویزا امانت گریم زبا چرے خیانت نکم تاو سر پا دن کی چستا سنو مال دولت وام ستا سنو اخپل جتونا پورکوام ووٹ پا کلا جدار آگا رګه دومره تپوس هوته وکه کنه چې موږ باندې خو یې سرمن اسمان جوړ کړی دی چې وټ حق دی وټ شهادت دی وټ پلانې لیکن تا موږ له سکړی دی تا موږ ته چې د قران یو ټکه خولې تا موږ چې د عقیده نوم او تپوس کړی دی دا کوم د شرک کارونه چې کیږي او بدعات او رسومونه چې کیږي او تا په دې کې غک کړې چې دا کارخانه ده دا کوم خاصی په دې طریقه باندې نه دی په دین کې ته خو پورا خیانتګر یې چې تا په دین کې مونږ سره خیانت وکړو نو څو مونږ له دنیا کارونه کوي هول خبره خو دین دا اوس دې ته نوم وېست هر پیغمبر زکوی چې دا امینیم امانتګریم په دې مسله باندې فتق الله واتیعون پس دلانه یریګه الله یو غنه دلانه یرو کې پزړ کې زکا قادر دی هغه حاضر ناظر دی هغه ستاسو دار سره خبر دی د زړونو په حال باندې علیمم بذات الصدور دې د صفاتونه او صرف د الله دي او تا د الله صفاتونه دازه کله یو ملنګ لور کړی کله دی یو نجس پیر لور کړی کله دی یو سنداسی لاو نجومی لاو ترویتی لور کړی چې دې پارس پوي دا سمرا ظلم کہتو اللہ صفت ورکے دا سی خلق لا دا سی مخلوق لا تخدین یرن کے فتق اللہ واتویعون اوزما تابداریو کے چیز سوائم نواغ طریقہ باندے جون تیروائے تاو دا جون خطبہ دے دیگو دے انسانیت سنخ نشتا ولې په انسانيت کې او بل سره ورور ولي وي خپل ولي وي همدردي وي هغه په دوربین کې نخکاری انسانيت کې او بل سره تعاون وي على البر والتقوى او بل سره امداد همدردي په انسانيت کې د میلمانو د مسافر او د غریب او د مسكين او د یتیم خیال ساتل شي د دې خدمت دا ډیر لوی عزت ته چې قران وایي کنه کلا بللا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسكين تاسو بجوان کې دانشتا تاسو بجوان کې دا دي چې الله ذکم خلق حق پتا سو باندې خېده چې قدر یو کې احترام یو کې اکرام یو کې عزت یو کې او تاسو هغه ته په یو خپلاړې بی عزت اتا رسوایه اتا سپکوالی تا د انسانیت ژوند دی وما اسالکم علی من اجر واورې چې نغوالم ستاسو نه په دین باندې سایواز کار څومره ځان کړو ما مهنت کوم او وخت ستاسو لپاره لګوم نو څه پته مانی ما ستاسو نه ان اجری الا علی رب العالمین نه دی اجر زما مگر پر رب د مخلوقات د دې اجر خو الله ورکي او آخرت کې ورکي دنیا کې حضور چهسه د رزق نه محرومه کوي بالکل چې خو خیشي نو ډیر ولا ورکي ولیکن دا ضروری شی نه ده کنه کدا ضروری او دا دنیا کې عزت وي نو الله پیغمبران له ورکلو کنا دا دنیا پکې نه دی حساب اصل خبره د آخرت ته انبیاءو چې سمرا خدمت او محنت کړی دی، سمرا دا اللہ دا دین دا پارا قربانے کړی دی، نو ټول دا آخرت دا پارا چا اجر با اللہ را کئی، اجر با اللہ را کئی، قیامت کی بیرا کئی، دنیا کی رزق ډیر په سخت باندې حاصل دی. ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې زماره زکه خو ډیر ګران کړی دی، جعل الله رزقي تحت ظل رمحي، الله زما رزق او زما د نیزي او د توري د سوري لاندې ګرځولې دي، چې تور او چله نیزه او چله نو رزق به حاصل شي، بهترین رزق چې غنیمت وته وي. انبیاء او رزق په دغه کې وها، او دیرالو نو دینه خپل چاپیر کړی، دینه ذریعہ د معاش ګرځول، اوه کو اخره ټچتی داخله دومره ده، افیس دومره ده، داخله دومره ده، افیس دومره ده، یسړیا تینور خلق ځان لا دنیا د پاره کارونه روان کړی دي کنه، څوک رېړې ګرځي، څوک څنګه ګرځي، تم دا څه کاوه کنه، کنه تعالی الله په دې کې رزق نشي درکولې، چې ته دین ته ناشته نور وایس نه خود دین بي عزتي وو کې خلق له دین نفرت پیدا کې، چیر استاد خوړ مړیږي نه ورته درې دي ګام له ولي ګلو پیچھے بدی وکارو شکن چی ماس پخیر شنو سڑے راو لے گو یہ دو نور پکار دی ابھی نقد پیسی ہم پکار دا سنگ ختم خلق و نفرت پیدا شکن خوا چی دی دمرا پا دنیا مین دی دی دمرا پا گیڑا مین دی دی دمرا چک لگئی نزدک پیغمبرانو ویلي چې ما اسلکم علی یریګه ما سوالو نه وچې بخرو استاد سره سره غواړو دا ډېر لوی بوج دی کنه دې ته د خلق احسان وایي د خلق د احسان نه مرګ خده مرک در باندې راغې د لوګې تنظیمه نو بیغم اپاس پرده کې ولار شي چې د دې خلقو د احسان د لاندې شوي کنه یا به ته فرض منظم نشي کولې ادا کم با خلق دا سه بس وچ کوجه بزان وای د خلقو احسان راړی یو شی بل شی دا پوره کیږي دا حدیث چې الله عزت پیغمبر پاک ویلو چې کله ته اعتماد په خلقو پیدا کنو بس الله به وته اوسپاري نغوانم استاذ نه په دې مسله باندې او په دې دین باندې سیواز د دې وز زما مگر پر عبد مخلوقات د انبیاء او د دعوت اصول بیان کړو اصول مسئلہ توحید و سنت از طولی و خبرہ او تزہید فی الدنیا چی دنیا سر امکار نشتا دنیا خلق نیو نوز داوی نعمتونو تذکر کئی چی اے قوما ستاو سخیال لے چی بدی دنیا کے بدغا سے جون تیروے پدې خوشحالو کې او پدې نعمتونو کې با ډوبې او د مرګ هم د سره نشته دی چې مرګ برازي او د دې عالم نه خپل یو بل عالم دی هغه ته به سفر کول واړی هغه سفر هم یې کړی دی اتو ترکون فی ما هاونا آمینینا ولی پری بخو دې شیتاسو فی ما هاونا په هغه سکه چې دی دنیا کې حاصل دي فی ما ها هنا اجمالا خبره وکړه چې دا دلته چې سدین په دې کې به همیشه امینین فامن باندې به ولیتا سبان دی با مرز نرازیم ولیتا سبان دی با قحط و لوگا و تند نرازیم ولیتا سبان دی با دشمن یرا و خوف نرازیم ولیتا سبان دی با پدیخ پل بدن کی و پمال و دولت کی نقصان او تاوان نرازیم دا جنت تیسو تیسو بدا سی وقت تیرے و دې کې په امن یې ود فی ما ها هنا تفسیر کې قران چې فی ما ها هنا سدی فی جنات و عیون په دې باغونو کې او په دې چینو کې و زروع او فصلنا و نخل طلعها هضیم او داسې کجوري چا غونچی دا غیر دیر نرمی او نازکی دی ولی چی اوزمکا پالوانی اوزمکا قیمتی او زرخیزی ناغا چی پسل سرس چل کئی که نخا احلق بکیم مبالغا کئی نو دا غټکی اندوانیو دا ترین دی وګدی وګدی دیو د شپې ډیر لویږي هغه یو ته په باغ کې ملاستو وکش کش کېدنو ډزې پیوګو چې ساره وکاته نو ترې وشته ودا وګدی دنوې هغه کش کش کولو هم بالغنه دا الله ارس کولش زمکه خدا غی ملک نو زمکی دی کنا دلته همغه په ضرورت پسلو باسو چې وی سور زور پکې مثال د غوا می خوي وسوبته و باسي هغه په زور نه کوي غزمه کډیرا مضبوطه او قیمتي ده او بیا هغه وخت کې چرشي کې خپل برکت پورا وکنا موسیٰ علیہ السلام ورتوی چې په دې کې به ټول عمر په دې کې باغونه دي چینی دي وبډيري دي وزروع فصل ندی ونخل طلعها هضیم او کجوري دي چې غونچې دا غي نرم او نازک دي هضیم ستوي نو امام ماوردی په دې کې دولس اقوال بیان کړی چې حضرت اکرمه وی حزویم سمانا الرطب اللین اغدیر ترو تازاو نرم ونچکونا حزویم ویغیت وی ابن جبیر وی المزنب هغه کجوری چدا یو غاړه لګوند سره شوی لا نور لګ زیړې نو دې ته حزویم وین حسن بصری وین لا نوالها چړو کې پکې نه یی داسې کجوري اړو کې پکې نو حزویم حضرت مجاهد وی المتفتت الذي ينصر اغه کجورو ته وی چې ډېر پخوالی د وجنه چرته د سیلیو د هوا یو لهر پراشي نو ټوله تس نس را پریوزي ډېر پخوالی د وجنه پخپل را پریوزي هغه ته وی حزویم وی ابو سحر وی المتلاصق اغه چدا دانی یو بل پورین ختی توی پا زور جدا که یو بل لی زور ورکلین در دیر زور نا چپلی شوی ویغیت حضویم وی حضرت زحاک وی اتولعو حضویم داغی غنره سانگی توی اغا غندل توی چپاگی که دکا جرو زنپک کی گیم عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ وی الیانع النضیج حزیم اگے توئی چ پخیشی او بلیشی دا سے پخیشی توئی دا ابن شرجوی المکتنز حزیم متفاغ وقت کی وی چاغیتا کور اغسطول شوی هر میوی تا کور اغسطول شوی اولانی و تناغ وقت کی و تویلی شی حزویم چنغالی دی کنخا کور اتلانی دی لر کرده دغسی کلبی وی اللطیف دیر باریک نازکی او حضرت مقاتل وی حزویم دغا مانا دا حزم ستا وی وی مالی حضم که کنا قبضه پی اکڑا رو داگه توی چه اگه کجوری دست داگه غنچکو نی چه او دا بل لپاس شوی بلکل زی پکی نی دستن قدری چه دوم را زی پکی داگه سیحانی ام مری ان اغا زمپکونا و غنچکونا دکجرو چه دیر مزیدار وی او دیر خواگئی موسیٰ علیہ السلام وی پدی که با خوش آلے دا غستاز در رزق دروازی دی چه اللہ دا لکلاو کلی دی چه باغو ندیو فصلو ندیو کجوری دیو نور دویم نعمت وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين اتا سو دل پیدا شویه بس سمودیانو کنا پغرونو کې بناستو غټې به تراشلې تا وینډا خرکار دی غټې به تراشلې ولي زکه یې پسما زمک باندې بنگلې جوړې کړې چې باغې باندې با پیړې تیر شوسل کاله هغه بیا داسې کچشوې او ډډونه به وکړو چودونه به وکړو د پری اوتوبو ناری او بیا بیا به هم مضبوطی جوړې کړې نه چې بیا په سل کاله تیر شو هغه وی چیرې مونږ خدای دین ستو اوسګار نشو عمرونه خډیرو زکه جدري سواکاله کې ویلا شوند شناشوا نغې وی چیرې دی غرونو کې په دې ګټو کې جوړو چروانی گنا ابن کثیر وی نور وی نو غرونو ته ځکه توجه پیدا کړه مال ته په ګټ کې کمره جوړ کړه هغه لبه تني چوکاټونه کان سناول ماره پکې جوړې کړې درګه مرګه پکې نو هیڅ بیا رواني کې نه خرابې یو د دیو جنا دیم سو کوئی چې کله د دشمن یې راوونه بیا ما د غرونو په کورونو کې پاتې کېدو او چې امن باونه په سما زمکا یا دا چې د وولي مسمبونو غرونو ته بتلو یخی کنه او چې جمعې باندې سمز مکه باندې د دواړو مسلمانو لپاره جدا جدا ځایونه جوړ کړی وطن حتونا من الجبال بيوتا فارهين او تراشه تاسو په دې غرونو کې کورونه څنګه فارهين دې کوم دې رمانی اول معنا کې مجاهد اشیرینا بطویرینا لوئی کوئے فخر کوئے پا خلق وائی چیزا مونگ پا شانتی سوکنی چی جوڑو لے فارحین لوئی دا پاردہ کارونا کوئے حضرت خصیف وی معجیبین دید پارے جوڑو وائی چیزا خلق و تحیران پاتیشیم چو گورا پا گٹا کی کور جوڑ کر کاغه وخت سره یک بیا رستو راضی کنا او خلق زید اغیره یادگار ګوریو آثار قدیمه ګوری نوې کنا چې دالا سوکو چې اغیره یو یو د ګټې نه چې بلاک جوړ کړل نه لستنه نشي خوځولې ادا بو یغی یو وکیل کار او یو مصری او به واخ لګټ واخ لکن خلق و بہت تعجب کو کنا فارحین حضرت قتادہ وی آمینین خادم مطلب دے چدا کورونا زکا جوڑو مضبوط چپ امن شو دسنا دلالہ دا عذابونونا دا زلزلونا توفانونا دینا زان پا امن کاو خوا دلالہ دا عذابنا سوک زان پا امن کولشی ابن شجروی فرحین سمرا خوشحالی پا دی اخپل کار بانده دادا خوشحالی شیر چه کور جوڑ کے داو حدیث کرا دی چه دا آخر زمانی علامہ دا چه ترن ناسا حفاتن عراتن اگر خلق بوی نیچاری با پخوا گڑیو بیزی سرولی پدی غرونو کے او پشاڑو کے پیابل بگر زیدو رعا اشائی ولی اغیبا سا چلکی یتتاولونا فی البنیان اغیبا یو بل سراپا بلڈنگونو کے سیالی کئی چلکا تو سوچا تا جوڑ کو چیزی پی دا پاسا کم کنو داغا خلق دیخوا حدیث کی راز دا چه رعا اشا دا اشپن کیان گڑبانو ساروہ لخلقو اغیرہ لنوسی و بلسر پا عمارتون کی سیالی کئی کنا دا آخری زمانی علامہ دا فریحین دیتا دی مقصد وی کنا تو ضرورت وطنشت دے د دې لپاره نه جوړی چې باد باران نه بچي سړځه او ګرمه تنظیم وشي یا د میلما او د مسافر خدمتو کې نه نه د نوم نه نامستفاره جوړی فرحین حضرت زحاک وی فرحین ایکیسین استادان دی ماهر دی په دې عمارتونو کې داسې استادۍ کړې ده او داسې مهارت په کې پیدا کړې ده چې داسې نور څوک نشي جوړولې ځکه دا په هانو خلقو په آبادی کې ګورې لرګې نو چتونه هم د ګټو د ټاټونو په شکل جوړ کړو تر اوسه پورې ګټ نه خوځي اسی مټي لا څنګه او زیړ غونتي اسره غونتي چیالا ترو سکو رضا سے مضبوط تھی کنا نفارحین مانا ماہرین استازکار دا دنیا تخیر چیزمونگ پشانتی سوک نشی جوڑو لے فتق اللہ واتویعون بیاو تاوی چیا قوما دار سپاتی دی زن لوخ مزائے کوئے د کامیابی شه او د خوشاله شه د آرام او د سکون شه هغه د الله نه يردا نو يريګه د الله نه واطيعون او زما تابعداریو کې دیکه ګور ډیر لوی کمال له او په دې اوسو کویږي چې لک تعلق کو سره پیدا کی لکه وندې رانې دې شي وتا د توحید او سنت دارنا او دا خوګواله او ته حاصل شي نو جون خدا غو جون دي او پته ولګی دا چې څومره مال دولت زیات شو نو دا غ انسان پریشانی زیات شو ځکه حدیث کې راغلی چې الله رب العزت خپل بندیان د ډیر مال نه داسې ساتي لکه خلق چې خپل بیمار سره د خوراکون نه ساتي چې ګوره دامه کوا دامه کوا ګوره مرض به ډیر شي پال کوا پرهیز کوا الله رب العزت خپل بندیان له دور مال نه ورکړي نه داسې ساتي چ مرض زیات نشي او چې نه ساتي کنه هغه د پاره اړیر مال دولت بلا شنو لی ونې شنو وبچې لاله کی دومره نه پوي ځان ولي تبعیو کې خا نو کمال دولت کې سکون وې او دې ولي ځان شوټ کوي او خودکشي ولي کوي نشته کنا سکون په ایمان کې ده سکون په قران کې ده پروا به نه ای کو دې نه خړا ملاو نشوا پیسې نه وا ندی په ایمان سره باندې ظلم مضبوطی صالح علی السلام زکه وی چې ګوره دغه ګوره ته خوشاله شې نه دې دغه دې اطمینان شې نه دې فتق الله واتیعون او یری گئی دا اللہ ناوز ما تابیداریو کے پدی سمودیانو کے دا سی کسانو نه تنو حقیم دا گئی تکاروی لیو خوا ڈاکی غلاگانی قتلونا او خاص کر صالح علیہ السلام مقابلی دیکھو نو پا دیئے پوکی چگو را دقی خلق و نظان بچ کے دقستاسو خیر خواہ ندی تباکیم گورے حلاکیم ددی مرگر تیامکوی دا با تڑیر اگران اپریوزی بیا ورستخ پیمان ہے خواہ ولا تطيعوا امر المسرفين امرواني گه پرای او پکارو په دعوت د مشرکانو خلقو الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون اغه خلق او چې فساد کوي په زمکه کې يفسدون في الارض فساد کوي په زمکه کې چ فساد کې نو خلق ولله سننی سي نه کنا اېدا څه فساد کو نه کوي چې زه او ته پويګو نه هغه په نوم د اصلاحې چې دا ګورم دا کمیټه جوړه کړې ده خاص د دې لپاره چې دا سې یو مانده سړیو غریبو مسکینو یا چرته او بيماري تاغه خدماتو یا دا اغو زمانتو یا دا اغو تانا تاسیلو دید پارنو نمی پیدای خواه دار زمانه کی دا سیخا او چیا پل پت پنا سکی کنا ناغ دا اغو کارو نکی بلاغانی پوچا تا سطح باند یو بل سر ملیاوی خواه او کته په راپورټو کې یاده پلان یې راځي نو تاسو به وران راشي تاسو یا تاسو څنګه راپورټ کړل اولی دې کړل او ته شهادت وکړه اته نمولې کا نو تاسو په خپل خبره پیمانه کې دا خو یې مونږ په دې باندې دا غيخه دي چې کتا سوار څه کوي مونږ له بامیاش کې یا پاپتا کې دوه شی راوړل دا ډېر لوی فساد دی یفسدونا دا د هغه زمانې نه خبر را روانه ده اوس نه نه دا یفسدونا فی الارض قرآن کریم پاول کې ویلو دی امت ته ویلو فیزا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض کله چې ویلې شې دي تا په نصیحت کې چې مهرباني وکې دا فساد مکوې دا استاد نه دا کار تاسو یې کنټرول کوئ تاسو ولا پنای او پشتي کوي او غي ور خلاص کړی کنه دا مکوې دا ګور سمره ظلم دی امن رخص خلق جزان د شپیم خوب نشي کولې یو سره ځان سره په بجیب کې د دوه دریو سو روپو نه سیوا نشي ګرځولې د بینک نه پیسې نشي کیش کولې ولې د مخ کې نه وتا سره راغلي چې درولې دا خدا اصلاح دا چه فساد مکوه ناغیسوی انما نحن مصلحون یارو را منگا خو اصلاح کو منگا خو گورد خلقو تا ندلی دلی التکی اشتہارات لگی دلی دی اصلاحی کمیٹی منگا خو امن راولو منگا خو اصلاح کو منگا خو دخلقو خدمت کو نگور زہر کی دا سکھا مثال داغی سوالگری دے داغی سوالگری دے خواہ چه دو لختی دی و سرا نیو اسی داس داس کئی ابل اشا تا نیولی اگو چه سپیراشی کن داغی دی خلقو قرآن دلتا که دوار خبر ذکر کری الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اغا خلق چه فساد کئی پزمکا کئیم او نمی ایخده پزان بانده ده اصلاح نو اللاوی ولا يصلحون اصلاح کم دا اسی وی کنه چه مونگ اصلاح کو اصلاح کم دا که اصلاح وی انن بدا حالو چهار بانده تا پورا یرا خوف نو چه امن پیوزه کی نو آغا داسی صالح علیہ السلام خپل قوم ته ویدہ کار مکوئے کوئے فساد انو ممیخے پزان باندے چی مونگا اصلاح کو دا ٹگی ٹوری دا وقت نرا روان دا و چلی گی پا دنیا کی دیر پوچھا تا سطح باندے تروسا پا کلا پر اخن دے راغلے اللہ ما شاء اللہ دا اللہ قدرت شتا دے کو غواری ناغے پا خپل قدرت سر سمولی شی وکل چې بندیان خوشي عملونه صحیح شي او لا سجد کی چې الله مونږ باندې امن راولي مونږ ته د خیر او د برکت جون او خی مونږ ته د صحت او د حیا او د عزت جون او خی نو بس الله رب العزت رحم کینو خدای ته وسوک لا سجد تا دا هغه زمانی تاریخ الله بیانې چې دا خبره کړه سمره وخت شو مخلوق پدې چل باندې ښا در دنیا زندگی دا خو خيار او تجربه کار هغه انسان دی چې بس ځان د خپل ایمان او خپل عمل صحیح کی چې زمونږ بدا پکاري بس ا دنیا کار که پورا او که نیمکړو نه پاګې باندې پروا نه ای نن موږ له صرف دا سوچ او فکر پکار دی چلا رب العزت پسر رضا کی چاگا کارو کو خلق مونشو رضا کولے فاللہ یو دے او داگا رضا کول آسان دی چاگا رضا شی داگا وحدانیت امن لی شی اللہ و دا جوندوم خیستکی و خیرت بوم خیستکی تردی پوری صالح علیہ السلام خپل بیان خپل تقریر او خپل قوم تا دخیر خواہ خبر اکڑے اور پسیبا دا قوم جوابی ہے